ez da eguna da. Igandea ziurrenik zeru gehiegi dituen egun bat. Uta esan dio hamar urteko neskatoak eskopetarekin doan emakumeari. Amak eskatuta dago, aurrak ez duen igandeko soinekoa zikinduko. Izozkiarekin festa eguna da, festa normala ziurrenik, errudun gehiegi dituen egun bat. Ernegatua dago uniforme beltzeko andreak, asko gorria jantzita dagoen beroarekin. Lanerako hain gogo gutxi, berak ez duke parte hartuko, ez da sexua aldatuta ere. Ez atera plastiko beltzetik, bihotza hautsiko dizute. Ez atera plastiko atzetik, mundua zaukari da hemen. Festa eguna da, Leire eta lagunentzat, arresi beltzorre alde bakarra dauka. Ez dira neska txarrak, ez diote kalteriko painori, oiukari dira kale bazterretik. Beranduago txalotuko dute, orain daude leku beretik. Beraiek bakarri dakiten mutil hori. Ez atera plastiko beltzetik, bihotza hautsiko dizute. Ez atera plastiko atzetik, mundua zankari da hemen. Ez atera plastiko bihotza hautsiko dizute. Ez atera plastiko atzetik, mundua zaukari da.